परमात्मा है या संसार नहीं है, परंतु अपनी बात है कि नहीं है वो तो है मान लिया और है उसकी बेपरवाह होगी, है उसे है कि नहीं है, है नहीं है वो तो है, ये गलती हुई है उसका निर्णय नहीं किया, है नहीं वो है मान लिया, एक नहीं को हम नहीं मान ले तो सही ज्ञान हो जाएगा, तो द्वंद ज्ञान होता है, नहीं को नहीं मानना है को है मानना है यथार्थ, यथार्थ है, नहीं को सही मान लिया और है कि तो विचार ही नहीं किया, कहने पर सुनने पर भी विचार करने पर भी पुस्तकों में पढ़ने पर भी उन्हें तो विशेष ध्यान नहीं दिया, विशेष ध्यान देती केवल थोड़ा ध्यान देना, ये नहीं है ये प्रत्यक्ष दिखता है, आप सब आप बालक कर देंगे, मैं बालक हूँ, आज ये नहीं कह रही मैं बालक हूँ, प्रत्यक्ष बात है, बालक प्रयोग होता आप छूटा नहीं छूट गया, आगे जाए छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा, वो नहीं है तो नहीं जाएगा, है कैसे हो जाएगा, नहीं है वो नहीं है, है कैसे हो जाएगा, है वो है ही है वो नहीं कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा विचार करो, परमात्मा जो है वो तो है ही रहेगा, आप चाहे जानो चाहे न जानो, आप मानो चाहे न मानो, आप स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, ये आपकी मर्जी है, वो है तो वो है ही है और ये जो नहीं है ये नहीं है, थोड़ा सा आप विचार करो, भाई जी शेठ जी घनश्याम जी हेल थे प्रत्यक्ष बिल्कुल हमारे सामने है, सत्संग किया है नहीं रहे, तो ये सब नहीं मैं जा रहा, हरदम नहीं मैं जा रहा, नहीं मैं। अरे वो है परमात्मा, वो है जो का त्यों है, सत्योग से आज लेकर के फिर तक और ये हरदम नहीं मैं जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है, आज बालक बने बात करे तो मैं बालक हूं नहीं कह सकते, तो बालक रहा ही नहीं तो बालक पहला नहीं रहा तो का जवानी रहेगी, जवानी नहीं रही तो का वृद्धावस्था रहेगी, वो नहीं रही तो क्या रहेगा, ये परमात्मा है ये रहेगा, तो इस बात को समझ में न आए तो भी मान ले कि परमात्मा है, शास्त्र कहते हैं अच्छे महात्मा कहते हैं और वो है कहते हैं, हमारे समझ में आवे चाहे न आवे, हम जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, पर है तो है ही रहेगा, स्वीकार कर रहे का एक बार सरल हृदय से सच्चे मन से विश्वास पूर्वक दृढ़ से स्वीकार करता है। एक बार दोबारा क्या कहे, तो जो है जैसी चीज उसको स्वीकार करना है, उसको बनाना तो नहीं है, उसको बनाना नहीं है, स्वीकार करना है। है सो सुंदर है सदा है, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परगर देखिए है सो दिखे ना है, सो सुंदर है सदा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो पर है सो दिखे ना है। जिस ज्ञान से जिस समझ से आप नहीं को है मानते हो, उसी समझ से है मान लो। जिस समझ से नहीं को है बना है, वो है को है मान लो। इतनी बात है बना है वो ठहरता नहीं, इतना काम किया है। एक गीता भवन भी देखो तो इतना काम हो गया है। जिस शक्ति को लेकर के वे काम करते हैं वो शक्ति है, वो मौजूद है आपके जाने और मानने के अधीन नहीं है। आप जान लो तो यह विशेष, आप न जानो न मानो न स्वीकार करो तो न रह जाए, ऐसी बात नहीं है। वो तो है स्वाभाविक, वो है स्वाभाविक और वो है मानना ठीक। है जो है मानना और ये नहीं है, प्रत्येक संदेह को बाहर बनाता गया तो ये तो सार है। है जो सुंदर है सदा, है वो सुंदर सुंदर, नहीं सुंदर नहीं है वो, सुंदर नहीं है। कारण क्या है कि ये नहीं को देखने वाली आंखें भी नहीं है, मैं भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ये नहीं के द्वारा नहीं निकला। आप स्वयं देखो तो है के द्वारा, केवल है के द्वारा देखो आंखों से नहीं। आप नहीं होता अब है, आप जो अलग अलग मानते हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक सत्ता है। सत्ता को मान ले तो सत्ता में कोई साथ में नहीं है, एक सत्ता के सिवा सब नहीं है, सब नहीं, एकदम ठीक बात है। सत्ता को कह सकता सत्य घन तेन घन आनंद घन सत्यनंद घन रूप में सत्ता एक है। बड़ी सीधी सरल बात है, अभी स्वीकार कर लिया बस। सावित्री ने सत्यवान को स्वीकार कर नारद ने कहा कि बेटी वो जैसा नहीं तो वो विचार करते कहीं एक बार ही होता है, स्वीकार करना एक बार ही होता है। चमड़ा भी ये पास है सुधर लिया देना। एक लड़की कम से कितनी विशेष हिम्मत है, ये मैंने स्वीकार कर लिया। तीन बातें एक बार ही होती है, आपस में जो बंटवारा होता है दोबारा नहीं होता। अब पति जो श्रीघर ने एक बार है देता हूं मैं उन्हें, एक बार कह दिया टंडे का नहीं शरत शरत एक बार ही होता। कितनी शक्ति बताओ एक सुखरी में, वो बड़ी बूढ़ी नहीं थी, बालक भी थी, विचार भगवान मैंने स्वीकार कर लिया। जमराज खुद तुझे मान गया तुझे बजे मेरी सौभाई हो जाए हो जाएगा, मैं भी सपुत्र हो जाएगा। अब की बात यह है आपने क्या कहा बेटी, मैं तो भूल गया, भूल गया डरा पड़ेगा। बाले पार कर धर्म तो तू जाने वाले अच्छा धन्य कितने बुद्धिमती अपने पास है। खाली से बात कर पिता ने भी कहा बेटा विचार करा पिताजी बेटा विचार कर ले पिता पहले कैसे हुआ तो शेखर रानी जी में ब्याह कर दूंगा ना क्या गया सूर्य की ताकत नहीं सत्य में इतनी ताकत है सत्य में पिता वो सब रही होंगे कि बेटी बहुत हमारे देश के सत्य है जति है और ये बात है होते है राजपूत नाम याद नहीं के तेरे कैसे करता उठ को ये बात है सत्यवादी है सत्य फूल भी हुए हैं और देशों में ऐसा नहीं हुआ है धन्य है महाराज धन्य विलक्षण बात है सज्जनो उनके वंश है हम लोग उसी वंश है उस देश से है अच्छे अच्छे संत हुए हैं अच्छे अच्छे सतियां हुई है अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं अच्छे अच्छे सूरवीर हुए हैं हमारे गांव एक चाकू गांव है उन्हें लड़का था कैसे काम है दाता मेरे ऐसा कर चाकू में बात अरे यार श्रद्धा के लायक आदमी का श्रद्धा कर उस देश में आप लोग पुरुष और स्त्रिया वे क्षतिया महाराज क्या उनमें सकता जरा देव के स्त्री फिर नहीं देख रहे मरेगी आ जाए वहां लोगों में जाएगी मैं मिलूंगी नहीं आ जाए कीर्तन गया जा रहे ऐसी ऐसी बात है हमारे ये मिलने जो शक्ति है हमें सत्य सत्य सत्य का पालन करना ये सब में स्वरूप हुई है सब में स्वरूप हुई बाकी सामग्री का उत्तर है सत्ता वही है सब एक सत्ता रूप है निर्विकार ध्यान दो सब सब भाई बहन जितने बेटे उनमें जो आपका स्वरूप है असली वो सत्ता रूप है उसमें और कुछ नहीं है अब ये स्वीकार कर लो आप भी बन जाए वो सत्ता ही भगवान है रूप है आज मुक्त है सब के सब आज दिल रहो पक्के रहो खाना कुछ नहीं पक्का रहना पक्का सत्य ये है उसमें ताकत आज वो ताकत वैसे की वैसे है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है फर्क पड़े नहीं थी पढ़ना संभावना नहीं है अब स्वीकार कर लो आज ही मुक्ति अभी अभी एक सत्ता है एकदम मुक्त सबके सब अखबार में थी बात जब शहर भी मित्र थे कैसे त्याग दिया त्याग दिया छोटी अवस्था है और न ले रहे इसलिए वो आप भारी बहन है वो रो दियो बस साधु हो गए थे बंबई में एक आदमी वो जो दीवार दीवार बैठा था जो एक स्नान करने आया समुद्र में छोटी लंबी फिर गया डूब गया खोज कर दिया वो डूबे देखे मैंने वहां से चल दिया अब बजे में लग जाएंगे भाई ये तो सब लग जाएगा ले जाओ भजन में ऐसे हमारे देश में कई ऐसे पक्का देगा पक्का विशेष वही है, आज विशेष वही है, जो स्वीकार करने वाला कम है और सिद्ध भी वही है। थोड़ा सा विचार करो, आप सत्य स्वरूप है, परमात्मा के साक्षात है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश अमृत से पुत्र, सब से पुत्र एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया मेरा।